أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورته الروم د درو جرشم نمبر آیات څخه شروع پر څلوښتم آیات باندې دا ختم شو رب ته فرون ویل سوی دی چې د الله تعالی وحدانیت ثابتیږي نو دا مضمون را روانو نیمه ویل سوی دی نیمه فات دی نو دا اوس چې پاته دی و اذا مس الناس د دې تړاو د ما قبل سره خو نو واضح دی خو هغه دلایل د چاروانې د توحید غي نو الله داسې وایي په دې ځای کې وایي دغه توحید چې موږ خلک ورته رابولو دعوت ورکوو دا توحید فطرتي شی هم دی دا داسې نه دی چې یوازې الله و خلکو ته تسې ما واحد وګڼي د انسان د فطرت خلقت خپله جوړ پر توحید دی وایي الله د دې دپاره یو نمونه پیشي وایي چې کوم وخت در باندې زحمت شي د زحمت په وخت کې انسان و هغه ځای ته زور وي چا سړی په چیش کې په خلاصیږي دلته بره ستا بوتان هیر سي لمر و سپوږمۍ دې هیر سي غوایي دې هیر سي قبرونه دې هیر سي بس دس کې په دسکې الله تعالی ته چیش کې نارې وه الله خدا ستا فطرت دي تا ته درښیي چې خدای یو دی شریک نه لري دلته چې ته په وروجو غوښو مورې په خونه کې پروت یې بره تا ته رقم رقم خدایان پیدا کیږي دغه د مجبورۍ په وخت کې ولې ته خاص الله ته نارې وه خدا دا معلومه سوله چې دا توحید پترکی شی دی په دغه وخت کې بره ته خپل ستا عقل په جکانی چې بل څوک دی ولا که خلاص کې ته بوتانو کې سیب سی لکوه بس الله ته زاری کوه دغه سی مزمن ورته رجا الله پاک وي چې توحید چې موږ ته سره بولو دا د پترک تقاضا هم دغه رقم د عقل تقاضا ده ولی په دغه وخت کې چې ته مجبور سي د ګردو قوه ته مراوي خیج داد علاو تعالی زاری نفس پریرگی اگر نی لکه خوب ویج است عقل تا توایی چه اصلی دنیا جات زای که او اگر داغ الله دی علا بتا تخلصون د جزامت در کی دسپر می وی و ایذاها غواخر الله پاک وی مس چه ورسیج الناس و خلق تغدرون یو تکلیب مسه چه ورسیج مسه چه مسه که معنی چه دا تکلیب پرده واقعیست مسه چه ورسیج الناس و خلق تغدرون تکلیب و زحمت دعو نو دی ناری وی رابولی رب هم رب دادی دا رب تا چه ناری وی نو بل چات هم ناری وی اله وی منیبین الیه منیبین دی رجوع کون که جی خاص الیه و جی اللہ تبرای دا نور طول خدایانو تشاسی اچه دا سجگی ورتکوالی منیبین رجوع کون که جی دا چاس دا طول خدایانو سا چاس دا رجوع که الیه و دا اللہ تب نو دا منیبین دا هغا دا عود زمیر سخ حال دی ملاقاری دا عود دی رابولی رب هم رب دی پا سنگ حال که رابولی منیبین چه دی رجوع کون که جی دا طول باجل خدایانو سخ الیه خاص با دا اللہ تب نو شداخه په داغه وخت کې د مجبوریت او د تکلیف د دا عقل و د تداوی ویل چې معنا بل څوک تخلاص وای نسی داغه دی داغه مشرک داغه دی الله تبارک ناری وی الله وی ته بیا ورته ګوره ثم بیا اذا هغه وخت اذاق چې الله وروڅه کې هم ودیته من هو د طرفه څخه خپل رحمتن رحمت نو دی خو ناری او بغاری او سری جوړی کې چې الله پاکه پازل پازل ادا دی الله پاک ما رحمت ورو کی چ پازل پروسی تکلیف ایستسی بیان وسکی اذا نا بر فریقونی وډل منهم د دوی څخه به ربهم پرب سر د دوی مشرکون شرکون کی برته په دوغو خلوی کی چې یو څه خلق بر بیا شرک ته مخ وسرت واچ استغه بل ال یرس خو چې خدای ته جزاری کی وج وس بیا برته دا چ مونکه نو ګور پدا کی فقط دغه درته وشوله چې معنا توحید د انسان د عقل تقاضا د هغه د مجبوریت په وخت کې بره ټول ته شاکی واز الله تعالی ته مخ کی دغه نو ته پر کوم خوازی چې په دغه وخت کې د خوشحالی او د رحمت نن بره بیا ولی پر بل خو باندې زین خدا غلطی کی ثم بیا اذا هغه وخت اذاق چې الله وروڅه کی هم ودیته من هو د خپل طرفه رحمتن رحمت رحمت وکی نو سکر اذا نابا بر پریقون یو دل من هم دغ انسانانو سخش دغ تکلی پرترسی دلی یو دل سچم که برا بهم پرب سرد دوی یو شرکون شرک در ول که برا نور شرکان بیا ورطا پیدا که برطا برا بیا نور خدایان پیدا که نو داد نور خدایان دی ولی پیدا که شرکان ولی درهی لیک فرو چه دی کپر وکی ناشکری وکی عملا بی ما پا اغس سر علا پاکوی اتای ناش مجور کری و هم دید الله وی دا ناشکری خود دو قسم ده یو ناشکری دا په خوله باندې شکر نه ادا کینو دا وکی ناشکر دی بل دا چې سم دم عملان را ولاړ چې ته ما پلاور لاکه راس سم بته پر سجده پریوز قبر ته پر سجده پریوز الله وی دا عملی را سره معلوم وي دا نو خو به عمل دي چې دا لا پر زجه کوي یو خو هغه دي چې دا غس نه شکر نه ادا کی نو لیکفر چې دی ناشکری وکي عملن دا د عملن قید ور سره غواړي چې عمل یې سم دم په عمل کې خلق ته بر ملائکه زدا لا صدغه نه یغه لیکفرو چې دی کفر و ناشکری وکی د عمل پلار کې بما په هغه نعمتو سره علاوه اتینا چې موږ ورکړي وو هم دې ته چې هغه رحمت ما ورکړي دی د هغه عملی مقابل از ما سره کوي بره بیا د څه خو بیا ته د عمل وګوره چې څنګه عمل صادریش نو ښه چې دا رقم کوي علاوه په مجبوریت کو په تکلیف دی هغه آل دی چې الله ته ناری وای چې د رحمتو باران در باندې وسی وساس بیا عملی دغه رقم کفر او شرک کوي فتمتعوا الله نور لاس فتمتع تاسم منفعت واخلي خندون واخلي مزيه واخلي دا دنيا يسوش بيه ورزيجي تخبل خند واخلا فسوف تعلمون فسوف نودير جردي تعلمون چه تاسبه پوسي چه مازي دا مرق اغا مقدمات جرا شروع سوى دا غزايا سبستا بارا کرا کرا سر خلاصيجي چه پر زکندن سحال در پیشيجي پا قبر که سحال در پیشیجی پا اخرت که بنا مخا مخا دو رخ سره و دریر نو پسو پا دیر جردی جردی نو مانا دا وقت سخه دا مرک دیر جردی تعلمون چه تاسی با پوسی پا جنخ پل غلطی بانی چه دستون پر غلط تلیو فسی علا پاک وست پس پرمایی وی پا داغ وست بیان که چه دا وست مش بندن سبکه کرا وکی دا جد سخو معلوم وست ولی چه توحید دا چه تقاضات دا عقل و دا پترت تقاضات توحید دیو جداغ دید مجبوریت پا وقت که برا نور طول پریرجه وازی اللہ پاک نپریرجه اغت نوزاری که یه خدا دا مناستا عقل وی چه توحید حق شید فسی اللہ پاک دا وی نو چه تشیر که یه خدا عقل پی خلاپی بل دلیل مدادی دا توحید دا پارا کتوا یا عقل خوچ دی اغسی دی چه عقل وی چه دی مثال پا تور چیش نسته شرک نسته الله واحد ذاتی خو نقل دلیل را سره موجودی کتابونه په ډاکته چې الله شریکان لري الله نازولی لري دغه نازولی ګردل که خدایان د غون رتبه یاده الله وی پیشک ام انزلنا الله وی پشتنه ځنیو کی ام آیا انزلنا موږ نازل کړی دی علیهم فردی سلطانا یو دلیل فهو چې هغه دلیل جنو یتکلم و خبری کی بما په هغه شیانو کانو چې دی دی بهی په هغه سره یشرکون شرکون که د خدای سره الله که دلیل مورته نازل کړی په یو کتاب یا په تورات کې ذکر سوی چې خدای شریکان لري یا په انجیل کې ذکر سوی یا په زبور کې ذکر سوی یا د تیرو نبیانو په صحیفو کې ذکر سوی یا په قرآن کې خو هغه هم پیش کی نو ګوره دلایل دوه قسمه دي یو نقلی دي یو عقلی دي عقلی دلیل خو هم نه لري هغه دې ستا خپل اقرار یې ثابتوي چې عقلي دلیل پر شرک نسته ولې په مجبورت کې الله ته نه اړوي هیڅوک بیا نه یادوي دا ستا عقلي دلیل څو چې شرک ختم دی نقلی دلیل هم نه لري پر شرک باندې چې وسیته پیش کې چې په پلاني اسماني کتاب کې راغلي وه چې خلکو ته ویله چې تاسو د پلاني شي عبادت کوي هغه هم بیا تاسې الله تعالی ته نږدې کوي عبادت یوازې د الله دی تقرب الله ته په عبادت کې خاص په دته کې کې بل چاته وکي د الله سجده ځان لري کې نو ګوره په دې کې نقلی دلیل پر ودره او چې نقلی دلیل پر شرک امنه لري څنګه ورته وای ام آیا انزلنا موږ نازل کړی دی علیهم پر دی سلطانا یو دلیل معنا یو کتاب یو آیات فهو چې هغه دلیل یې تکلم او خبرې کې بما په هغه څه کانو چې دی و به په هغه سره یشرکون شرک کوونکي و د الله تعالی سره د الله تعالی سره دی شرک وکینو ترجیه ځای پورې دغه عقلي دلیل او نقلي دلیل دواړه ورختم کړه چې دا نسته نو خلاصه سره اوته چې نو شرک باطل دی بیرته هغه اصلي خبرې ته ورغلو هغه اول آیات چې واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين چې سبق مونږ نه راشرو کی داغه په پای کې دا راغلی و چې ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون چې د رحمت پر اساس بره دی شرک کی دا ولي د چې شرک دلیل وسوي ګور او خبره نیمګړې پاتو په دا مابینس کې دا خبر ورشکاره کړل چې معنا نقلی دلیل پر شرک نه لري هغه چې ولتا ته رحمت ورسیر ته شرک دی چې شرک واجه شي دا غدا وسی وای علاوه او اذا هغه وخت اذقنا چې موږ ور وڅکو الناس وخلقو ته رحمتا رحمت فرحو دی خوشالی کوي به هغه د رحمت سره دغه خوشالی دغه چې مونږ په دې وکړي بره په کالو کې نه ځایږي زمړي دا ذکر د په خوشالی کې دی اغه واجه دلته در تشکاره کړه چې رحمت پر وسی ول اذا فريق منهم بربهم يشركون يودل نه ببر شرک ملا و تړول الله خو هغه واجه دغه چې رحمت چې پر وس دلته خوشالي د تراله نو خوشالي چې ده د ارزای شنه ده په خبره پوس په خوشالي دوه قسمه ده یو خوشالي چې ده هغه د دې د پاره ده لکه په قران کریم کې بل ځای راځي الله پاک وایي چې دغه خوشالي کې داس راځي چې په غالبا په صورت یونس کې دا راځي چې تاسو خوشحالي کوی هغه خوشحالي پر بنا باندې د شکر ده هغه د حمد پر رقم ده چې د شکر پر رقم خوشحالي وکړي او پاتې سو بل خوشحالي د ناشکری پر رقم ده دغه د ناشکری هغه الله تعالی یادی نو هغه وخت چې موږ وسو کو الناس او خلکو ته رحمت رحمت فرحو دی خوشحالي کې د ناشکری پر رقم به په دغه رحمت سره بار نو څه چم ځنی کیږي بار هغه شرک تم لا او تل کو پریات کوي وز دغه رحمت په مقابله کې مصیبت ور سره ذکر کوي ان تصبهم وام کور سیر ودی ته سیئه بجی کبه یو بجی او تاوان ورته ورسېدی دا د هغه مخ کې پر عکس باندې سود مخه وار دا واره په تنګي کې پر راحت الله رحمت الله ور لره ورکی وس بیا پر رحمت کې ورسته الله تعالی مصیبت ور کې مراد بل خو په دواړو خو کې دی الله تعالی نسبی دا کوي دا غواجه چی شه چې دی د الله تعالی سره تعلق کمزوري دی چې رحمتونه پر وکه ام لازم نه غلطه سي بل افشاد ځنی د اتان سي په شرک باندې ګټس الله وي کمه د مصیبت پر نازل کی ام بره بیا نه امید کی ولا کالات مم ډیر خواستونه کړ دی واخوانه کیج کرا کړی وسرت وای شالا پاک نه عجز کی رزیم باندې نه امید پر چی باندې کی دغه الله پاک دی په دواره صورت کې زما څه دوری وېست کیج یا دې کبر بت سفت تی او یا دغه رقم نه امید کیج چې ګسر لکه د خدای چی په واسه نه پران اعوذ بالله نو د شی وایو ان تو سیب کچیر ورسې له هم دې ته سیئتن بجی دا بجیم د ترسیج ولی الله ظلم سره کی یا به ما په سبب د هغه عملو قدمت چې در مخواله کړی دی واغه عملو ته ایجیهم لا سود دی چې خپل د عمل ور پیښه ده دغه د عمل نتیجه ده دغه څوک دغه بجې چې د تور پیښه سوی ده دغه چې ور ورسیږي خپل د عمل جزا چې ورکول سي اذا ناب برهم دی چې یقنطون امیدک یبرن به دغه رقم نه امید سي چې لکه د الله چې میس په وسن ری پره د الله تعالی څخه بر دی خو باد است چې الله تعالی نه کوي نعوذ بالله یا انس کولای نو دغه دواړو آیاتو خلاصه دغه راو ته چې وغه د سر بل د اوس اذا زخنا الناس رحمتنا څخه خلاصه دا سو چې یعنی د تعلق د الله سره د کمزوري دی چې الله وي نه په خوشاله کی خوشالی زغه ملای سی چې الله ته عبادت وکي نه په دا تنګي کې صبر کول سی لکه مؤمنان چې الله تعالی ته صبر وکي الله ته وایي چې به ته رحمت تر باندې کې ما سر به تر ته کړی په دا وخت کې دای مایوس کی بل شکایت کی د الله تعالی څخه کی لیکي بار دا خبر لا کوي د خلکو سم اوریدلی چې دنیا پلانیت ور کړی د لمونځ دین پر هغه کشیر د لمونځونو نو ولي په موږ باندې کی دا کو پریات بار وای دای چې د لمونځ شول د دنیا پر بنیاد باندې کړه چې دنیا ډیره بار نو بس هغه بل منځ کی کنه هغه بل منځ نه کی دا مساکل کی کایګه دغه رقم نه پوپک شپې داسې پس یا رب العالمین واینو د توحید بل دلیل پراپورته کی وای او لم يروا ای دین دلیلی چې ان الله به شک الله یبسطو غړوی پراخوی الرزق رزق لمن د هغه چا د پاره شا او چی را دی و یقجر او ورته تنگیه دین او میږي پر چش باندې کیش د غمر لره واسه بار دی ګسره د الله دربار ته مو وخیږي الله دا خبره د په دنیا کې نه دی دلی چې د رزق پراخي او تنګي د چا په لاس کې دا د الله په لاس کې که خلک په جنه پیږي دا ولې د الله په لاس کې دی به مثال ورته دوه نفر د کتار لري درې دوه رب باندې بنجاو کډو خرڅي دا یو ماشم ته زر غټو دی بل بس او غټي وسرته چې دا کفر اسباب بناوي دا په کفر غرغړو بناوي نو خدای به بره خاص لار چې غرغړه غټه وایغه به ډیره غټلې دلته چې ماشام پر نتیجه سره کښې نه بل نو دلته بل څوک ستا چې رړي ام یو د سبزی ماغره کم دي سړیانه مغه د یو پلار زامون دی ول راوړي بل ډیر راوړي دا فرق څوک کوي خو دلته بل پټ لاس دلته چلیږي چې د دېغه ورداس کا غورداس کده او د ګرد انسانانو په باره کې چلیږي خو سړی لر نو کې عقل ولري دوه نفر ډیر وران پر یو لیم په موټر چلی دا یو چې څو ورځې بعد ورته ګوره برای نو کوم ځکه پیدا کړی یو درې خونګې يم ځان ته جوړ کړی په ډریوري کوریم چلول دا بل چې دی خلک د مولا به بغی دی پور وړي یم چې دا راکم خو اسباب د دواړو یو دی پر یو لیم باندې سره چلیږي د دواړو یو کې سبزادي دا ولې دی وغه ډیری د برګ کمیږي خو الله پاک دا غد ته وګوره چې دا زما کار دی چې رزق چاته پراخوم چاته ورتنګوم دغه تصرف از ما دی نو چې زما دې ته پرچیش باندې نو مې د کېږي چې دا ته هم ورسیږي په دا وخت کې الله سره رابطه څنګه کړه الله دا کار برته کوي چې دا تر رزق ورپراخ کړي کله یې په مضمون پوهیږي دغه تورته دا د توحید بل دلیل چې الله زه دغه ست درزاقیت صفت لرم د رزق ورکول او منع کول دا زما کار دی ته نو مې پرچیش باندې کړه یا که خوشاله سي رحمت الله درکې شرک پرچیش باندې کړه او لم يروا ايا دوی نه دي کتلی چې ان الله به شک الله یبسطو پراخي الرزق رزق لمن او هغه چاته ايشا او چې الله تعالی ورته اراده شي و يقدر ورته تنگيه کته ودا چې چاته اراده شي تنگيه د چا د ور ډيري دا نو ته وای دا خو نو یو زرګر دی خود ډيري ګټي دا بلر دی خو زرګران واړه سره کښېنو بغل پر بغل دی روزي د دوه مساوي نه راوځي ډيري وران بغل پر بغل کار کوي روزي د دوه مساوي نه راوځي مستريان دي یو رقم کار کوي روزي د دوه یو رقم نه راوځي دا برکت ډیر واوي نه ډیر واله دا ما په لاس کې دی نو مې دې څه مسله ده پدې ان فی ذلک لآیات ان بشک فی ذلک فدغ مذکور مضمون کې چې دا وستیر سو لآیات پدې کې ډیر دلائل د قدرت الله د چا د پاره لقوم یؤمنون لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان لري باور کوونکي چې باور کوي پر الله تعالی باندې هغه دغه ډیر دلائل د کوارې چې د الله تعالی پر وحدانیت باندې دا بل سړی خوم استعداد لري دا چې ایمان نه لري کافر کوته متوجه شي خدای یې استعداد لري مګر خدای دې استعداد کار نه اخلي نو کوي چې د دې لپاره دا نه جنو دې کار نه سي اخسته نو مؤمن د لپاره چې په دې کې ډیر دلایل دي وس خدای د رزقیت خبره ته کې روانه سوله د الله د توحید لپاره موږ د الله رزقیت ذکر کوي چې ایا دې نه ګوري چې دا کار الله کوي د بل چا په واسه نه دی پر اخر رزق دی خو ته کوي اخ وخت ته ډیر کلهجه کې د رزقیت سره نو وس برای سو پر عی مسلې پر رابینا کې ملاقات کوي چې خبره د توحید بیانېږي درته توحید ته خبره ورګرځي د سبق په پای کې دا اوس چې دی پلا پر د رزقیت باندې د الله تعالی ته پر عی مسله رابینا کوي هغه داسې چاله وای نو چې دا خبره ما در وشه ولا چې د رزق پراخي او کمبوتي دا د الله په لاس کې د پر اسباب دا ډیر نه دی بنا نو الله پاک وای نو د شی وکه د بخیلی سبا کار ما اخله ته به ډیر بخالت وکه مګر در پاګه ټولاک ته د سخا څخه کار واخله، سخا به کوي چې ظاهره مال د لاسه باسي هغه بهلته ډیریږي. علاوه دغسې وکړه، دا کار زما په لاس کې دي، دا ډیروالی ولږوالی په دغه کې نه دي شکیره اوس په میباره ډیریږي. داسې وایي فاتي، نو ته ورکړه ذل قربا و خاویندانو ته د قرابت حقه، حق د دور لره ورکه چې قریب پر تا باندې د وسیلې رحمې حق لري، لوېدلی دي حق یې ور لره ورکه، ستا په مال کې حق دی. والمسکینه، او مسکین ته هم قریب دې نه دی، خاوند د قرابت نه دی خو مسکین دی، در بدره دی، خوله یې کږه کړه نو ورک. وابن السبیل، او مسافر ته لاروی دی، خرچه یې خلاصه شوې ده، دا ابن سبیل ته خپل حق ور لره ورکه. څه دا ولې پر رضاقیت را بنا کړه چې یعنې بخل مه کوه، هلته یې در وشه ولا چې بس تو او تقدیر وکمول، دا وایه د چا په لاس کې، د الله په لاس کې ته ورکه، ودوغ ته حق ته دی. ذلک خیر، ذلک دغه ورکول د دې حق د مسکین او د ابن سبیل د ذل قربا خیر، دا خیر دی، ګټور دی. للذین یریدون وجه الله، دغه قی ته به د پامې ملاقاري چې للذین یریدون، چې دغه انفاق دغه حقوق ورکول دا خیر دی، د هغه خلکو دپاره خیر دی. للذین، هغه خلکو لره یریدون چې دی اراده لري، وجه الله د رضا د الله، چې د الله د رضا اراده لري، د هغه دپاره دا ګټور دی. نو څنګه ګټور دی؟ اولئک هم المفلحون، وولایک دغه خلق چې دي، چې دا د پاره د رضا د الله دی، دغه حق د مسکینو د ذل قربا او د ابن سبیل کې هم دي. المفلحون، کامیابی حاصلونکي، جاسلی کامیابی کېدونکي دي. دا کامیابی کېږي، د الله تعالی رحمتونه ځان ته راجلبوي او جنت الله تعالی ورکوي. و ما او هغه آتیتم، چې تاسو ورکړي من ربن، د یو سود څخه، لیربو، چې هغه بلابوت شي، فی اموال الناس، په اموالو کې د خلکو، فلا یربو عند الله، فلا يربو اغنى زياتيج عند الله پنيز الله تعالى ملاقات دي تبجنو فکر ډیر دقیق کې. دا غزي دوه ترجمه لري، یو ترجمه دا غوښ دا اوس ما وکړ درې باسي مسود مراد کې، معنا الله تعالى وایي چې دغه دنیا چې ده، خو مخ کې مدر تویل چې د دې پراخوالی او تنګوالی زما په لاس کې دي. ولی وس هغه کسان چې د مسكين او د ابن سبیل او د ذل قربا حق ورکی، نو دا خو مال بازي، نو دا به هیڅ کم شي. بل سړی را ولاړ سي، ور په خلکو ته په دوی ورکي، لسی په شلی ورکي، چې دا به دغه ستا په مال کې وچلوه، بس ما ته به دغه نه معلومه ګټه پر کشیږي، پر لک به د میاشتې دغه نه راکوي. خو دا عین سود دی، ګوره دی د ډیرښت پر لار بازي، الله وایي زما په نیز ولاکه راڅه ډیر سي. دا رقم دی لکه یو څوک چې وپړسیږي، چاغ نه وي پړسېدلی دی، د ده دنیا ډېره سه، دی په باچین کې نور حقیر دی، نور ذلیل دی، سودخور، دغسې دربدار دی، پر عیال یې بیا نه پیرزوی کېږي. الله وایي دا زما په نیز نه بالا کېږي چې واقعي دې د زړه په غني سي، بره دغه پیسې په بل سود پسې ورکي، دغه څه په بل سود پسې ورکي، پړسېږي سره، خو هلته اصلي واقعي چاغ او قوي دی نه دی، زړه یې ناتوانه دی، د یوې روپۍ سره عیال یې دغه پرې کېږي. دا رقم یې نو دلته چې دی الله پاک وایي، وایي ته دغه کار وکړه چې د الله د پارې ورکه، هغه زما په نیز زیاتېږي. نو که داسې خبرې ته متوجه است، هغه زما په نیز باندې چې کېږي زیاتېږي، خیر للذین، دا خیر دی هغه کسانو دپاره چې د الله اراده لري، او څوک چې ربا او سود ورکوي، د هغه دپاره چې دی الله زما په نیز نه زیاتېږي. که داسې په مضمون تاسې پوهېږئ، دا بله ترجمه چې زه کوم د من ربا، د هغه بیا د سود سره اړه نه لري، پلا بیا د سود پر کم بیا ترجمه وکړم. او ما هغه مال آتیتم، چې تاسې ورکوئ من ربا، د یو سود څخه چې تاسې ورکوئ، وما هغه آتیتم، چې تاسې ورکوئ، دا من ربا بیان د هغه ما دپاره سو، چې هغه نو عبارت من ربا د سود څخه، د څه دپاره کوئ؟ لیربو، و چې ډیر سي، فی اموال الناس، په اموالو کې د خلکو د سود خورو، خو چې په سود ورکوئ، د هغه په مال کې باره دا ډیریږي، لسی دي په شلی اوړي، شلی دي په څلوېښت اوړي، چې دا هلته ډیر سي، فلا یربو، هغه نه ډیریږي، نه زیاتېږي، عند الله پنیز الله زما پنیز یو لاکه زیات کی. وما هغه آتیتم، چې تاسې ورکوئ، من زکات، د زکات، تريدون، چې تاسې اراده لري، وجه الله، رضا د الله، په اولئک، دغه کسان چې هم دی المغضعفون، ډیرونکي، جاسي، دغه سړی مال ډیرې، چې دی په زکات کې ورکي، په خیرات کې ورکي، ته دغه ډیرېږي، ډیرونکي دی، دی دا بل دا ډیرونکي نه دی، الله خو سره ته بنجس پر لګوم، زړه یې دغس بدن سره پړسېږي، معنا دنیا یې پړسوب کې، چې پلانه ځای رانیوي، پلانه یې رانیوي، هلته مال په باطن کې دی، هغه رقم فقیر دی، هېڅ شیرانه څه قوت یې په زړه کې نشته، په ځان یې نشي خوړلی. دا به دومه ترجمه داسې ده، هغه بیا دا رقم، ځینې ځینې خلک دا عادت لري، یو چاته برخه ورکوي، برخي ویشي، هدیه کوي، تحفې ورکوي، سوغاتونه، باره نو یو داسې چاته سوغات ورله ورکوي، ده په زړه کې دا پروګرام ورته نیولي، وایم چې زه ده ته داسې لږ شی راوړم، خو دی هم دغسې ښه ورځ بیا لري، دی والا ماته د ضرورې غیراکي. چه بعد از زوی مړی دا پنځت کې دغه سپاسیت شی ورته نیولې دي یو خانه کاته په یو واده کې د مثال په تور لونګۍ ورکي نو دی نو که د خانه کا وادو ما ته په خدای چې کالي و لونګۍ دواړه راکړم دغه راکوې نو الله پاک وایي خو دغه کار چې دي اګر چې جایز دی سود خو نه کوې هبه کوې خو هبه دې هلته پر تا معبنا ده چې دی به راته ډېر کړي پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې دا کار منعو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله ته دا کار جواز نه ورکړي د عام امت لپاره جایز دی خو ښه کار نه دی نو چې دی چاته شی ورکوي په نیت کې دغه نیولي چې بیا بل وخت دی ماته ډېر راکوي نو دا علما دي کې وایي دا اکثره په داودو کې کېږي په داودو کې چې سوغاتونه ورکول کېږي دغه سوغاتونه چې دی ورکوي دغس خلکو ته دا جوړه کالي پلانې ته ورکړه دا او پلانې بیبي ته ورکړه دا او پلانې ته ورکړه خو هغه هم بیا شادي ودو نه لري ده په ځین کې دا نیول ده چې هغه ماته بیا خامخا بله بود راکوي دغه شیان چې دي دغه ځای بیا الله تعالی یادی چې دا خود الله تعالی په وړاندې زیاتوب نه لري ته وعده بنو برابر ته زیات راکه خدای به زیات درکړي بیني که در خو الله زما په نیاز باندې دا هیڅ ثواب نه لري یو زره ثواب نه لري ثواب د هغه چا لري چې حق د مسکین او د ابن سبیل له وجه الله ورکي د الله د رضا د پاره ورکي ته خود الله د رضا د پاره ورنکي ته خود دغه د پاره ورکي چې بیا که د خیرات کوه ماتم ډیر راکي که د تحبی او سوغاتونه وشل ماتم بار راکي د ان زوی ته وعده کوي ماتم بار بیا ډیر شی بار راکي په هغه نیت باندې ګوره ایوب سود باندې بناسو چې سوت حرام دی الله یې سود ولام نه ځاتې اگر چې سود خوچ دی په ظاهر هغه دی لسې په شلې سو شلې په سلويش سوې دا بل خورخه په زکات خیرات کې د دغه غی الله زما په نس ډیرې ژه د بل غنه ډیرې دا بل مضمون به اداره کم سو چې دغه تیس چې هبه کوي مګر پر دغه بنیاد یې ورکه چې بیا به د امته هبه وکړي نو کې به زیات را باندې وکړي الله یې دغه هبه زما په نس ثواب نه لري ثواب د بل غی لري هغه څوک چې خاص الله درځه د فارې وکړي و ما هغه اتیتم چې سی ورکوې من ربن چاغه دی د بالا بود څخه د مال پزر ورکه یی چاته نو کی ډیر شو کی چې دی درغه ډیر لا د کلیر بو چې بالا سی هغه پی اموال نه سی په اموال کې د خلکو دغه ترجمه می د سود پر کم را و نه کړل دا می دغه وکړه چې ته دی ورکه من در بندری با په معنا د زیات مال شو زیاته برخه ورکه معنا د ته غټ غشن شی ور لروات کی خو دی در دغه د بار ماتره کی لیر بو چې هغه بالا سی پی اموال نه سی په اموال کې د خلکو فلا يربو أغنى بالا كير نزيا كير عند الله فنزد الله وما أو هغا أتيتم شتسي وركوي من زكاة عند زكاة دا دا زكاة سخ مراد نبلي زكاة مرادي ولي ويدا سورة كدي دا خو مكي دي زكاة پا مجنكي پرد سوي پا مكاكي ندي پرد سوي نو دا زكاة سخ شدي دا نبلي شيان شتسي وركوي خود ألا دا پاري وركوي وما هغا أتيتم شتسي وركوي من زكاة عند زكاة ودا نبلي مال وخيرات سخ توريدون أو تسي إرادة لري وجه الله رزا دا ألا لكا مخي شكير سجمال دا قيد دی ولی ورواچا او چې للذین یریدون وجه الله چې تاسو د الله واچ اراده لري فولای کدغه کسان چې هم دی المغضعفون زیاتوب کوون کې دی معنی په خپل مال کې دی زیاتوب کې په دغه رقم کې ولی خو الله تعالی برکت پروږدي او په اخرت کې چې دی یو په لسه یو په سل یو په وسه او ثواب ورلوکي نو اصلي مغضعفین دغه دی دا مغضعفین د زوع په سنه کې د ضعف څخه دی چې دو چنده کوونکې دغه دی په ولای کې دغه خلک هم دی المغضعفون څو چنده کوونکې دی معنی زیاتوب کوونکې دی د خپل مال دی زیاتې یو ډېرې ثواب دی زیاتې یو ډېرې تر دغه ځای پورې خو مال فقط د فرعي مسالې رالی چې فئات ذل قربات سره ونسه تر دغه ځای پورې دا دوه آیات د اوغ رزاقیت پر بنیاد رالی چې د الله تعالی رزاقیت ذکر شي الله د رزاق زیم پراخوال او تنګیز ما پر لاس ده نو به خالت مکه ورکه په دغه لاره کې د حق شته درې سرور شانې وشول په دغه کې مال ور لره ورکه په هغه نه چې مور کوه چې ماته بم بیا سبا زیات شي راکه یا د سود پر کم مور کوه هغه ډیرش نه قبول یې هغه الله سبب نه پر درکې برت خبره توحید تر او ورځ مال خبر درو کوپ توحید کده په ما بینس کې دغه مضمون عارضی را لیدل ان پاک کې تش خیرات وکي توحید دې علا پاک فرمای الله علا پاک خو چې دی ګوره دا بل دلیل د خپل وحدانیت شته الله خو الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی است کوم تاسو ثم بیا رزق رزق در کړی دی کوم تاسو بیا نو چې دا ماجه د مور پیدا شوی پیدا سوی لانه د مور چې د شیدو ډک سوی تا د پاره بیا رس آماده دی بابا پیدا کیږي لا سوره زی ورسته بیا د مور شیدې چې په غولانس کې شدی د حیوانات د هم د انسان په تی کې مغه شیدې الله تعالی وخت له ورته پیدا کړی کار سازي ورته شوی نو بیا رس ورکی کوم تاسو ثم بیا یو میتو بیا مړ کوي کوم تاسو بیا نه الله تعالی تاسو مرګ راول چې خپل وخت یې پرس ثم بیا یحیی رجوند کی کوم تاسو بیا مو برته رجوند کی په ورځ باندې د قیامت چې بعث بعد الموت شدا څو کار اسول خلقکم دا یو ثم رزقکم دا دوا ثم یمیتکم دا درې ثم یحییکم دا څلور دغه کار خو الله کی الله اغزاتی هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم ور پشتنه وسوسه هل ایا من شرکائکم د شریکان او سخستاسه هم من اغه سوکسته يفعلوا چاغه فعل کی من ذالکم دغه کارو سخش دا واستي سوار د پستیس په شریکان کی بتره پیشه ک قبر پیشه ک المرس ورمی ک غوی کم یو دا کارونه کوي نو چې دا کارونه ګرځي د الله دی بلی ونس کوله عبادت ام خاص د الله دی دغه توحید وای چې عبادت وای الله تکا توحید شکرونه نه لري بس چې عبادت د الله حق دی بل چاته بینه کې الله دا فرمای هل آیا من شرکای د شرکان څخه کوم ستاس مل هغه څوکسته يفعلوا شاغ فعل وکي من ذالکم دغه کارو چې دا وسم درته من شيء یو شی دا ګرځي جن کې د سره په دغه کارو کې یو کار دسته بته خو نيسه کولای من شيء یو شی دغه کارو څخه نو جواب څنګه دی سبحانه و تعالی ما یشرکون سبحانه نو پاک ده هو دغه الله عز وجل دغه شریکان څه دی کی وتعالی ډیر عالی شان دی عمد اغه ټول شان څه خو یشرکون چې دغه مشرکان یشرکی د الله تعالی سره الله ډیر ځنی پاک دی الله پاک وي دی خکې خدای ما په اخر کې دغه د جل بدر تک شه شو چې دغه کارونه زکو سپیس شریکان چې تاسو ما سره کو کم یو دغه کار کولای شي ګرد جنک یو دونه نو کیږي کی مې لسکوري ګوري می شه په پاک ال تور سره وای شو هل من شرکایهم من يفعل من ذلكم من شيء شيء دي شانو كوريس سبحانه و پاک ده خدا الله عز وجل دير پاک دي وتعالى دير علي شان دي عما دوغ شان سخ يشركون چ دي شركي ده الله عز وجل سره ما غد توحيد مضمون په جدوا درس کې خلاص د دلائل ور کم را کم سيدي دا خبره ګرد پر دي باندې پيش ته مبين سك فقط فرعي مساله دي انفاق را ل اغم دا توحيد د جله سره چاله ور زه خدا سره رزاق تم ده پراخول کمول داز ما کړ دي کني اسباب سره یو بغل پر بغل دکانو کې یو ډیری ګټي بولر ګټي دا زکه افر دا مباره دا خبر مرا بلا کړ چې بارل دا بخارت ډیر مکو چې دا سټینګ ټینګ کوي تبه مسره په یغه بزیاتیر دا چې تیزاته په سودي ورکه یغه بکمیج هغه بدار کمی نو دغه مضمون سو د الله عز وجل د طرف څخه مشکې په د قران کې وړاندې کی الله تعالی جزمج عقاید را اصلاح کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.